بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إكيوا نوسيكو وترى أن mwezi wa Rajab mwaka 1439. Katika darsa kitabu Sharh As-Sunnah lil-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, tulikuwa tukisoma sharh lil-Allamatul Fawzan katika nukta aliyoitaja al-musannif rahimahullah kwa kusema wa'lam anna usul al-bid'i arba'atu abwab yatasha'abu min hadhihi al-arba'ati 72 hawan ila akhir kalamihi rahimahullah. Tukasoma maelezo ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, tukafika sehemu ambayo ameanza kutaja misingi ya mapote potofu. Akaanza na kuwazungumzia pote la kwanza, firqatu shia au rafidha. Tukasoma maelezo yake mpaka mwisho, kisha akasema al-firqatu thaniya firqatu al-qadariya, pote la pili katika misingi ya mapote ya upotofu ni pote la al-qadariya, alladhina yunkiruna al-qadar, wale ambao hukanusha qadar. وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة, نمبوته لي للذهير katika mwisho wa zama za masahaba, wakati wamebakia wachache katika masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم, منهم ابن عمر رضي الله عنهما, وهم قسمان, نقدرية وكوفيغوانيو فيويدي. الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر. كنا قدرية جبرية هوا وميثبتش قدر, لكن وكفاني غلو كتك كيثبتش قدر مبكى وكنسبش كلا كتين رجمنا دام كناني والله سبحانه وتعالى, bimaana mwanadamu hana khiari bali kile anachokifanya amelazimishwa na kufanyishwa kwa nguvu bila ya khiari yake. Athani qadariyatun nufat yanfuna alqadar, hawa pili ni qadariya wakanushaji, hawa wakanusha qadar. وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم, هاو ني معتزلة نوالي وليفوات مكندواه. قال الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه, هاو سيمكوا مجهوم بمنيه كتندو شنفسياك, وإن الله لم يخلق أفعال العباد, na hawa wasema kuwa Allah hakuumba vitendo vya waja, wa innama hum khalaquha, wao ndio wameumba binadamu aumba kitendo chake mwenyewe. Hii ni kauli ya hawa qadariya an-nufa. Bainama khusumuhum al-jabriya yaqulun, upande wa pili mahasimu wao jabriya kinyume chao wasema fi'lu al-'abdi huwa fi'lu Allah, kitendo cha mja ndio kitendo cha Allah. Wal ibadu majburuna ala ma yaquluna wa yaf'aluna laysa lahum ikhtiyar. Na hawa wasema kuwa waja wametenzwa nguvu na kulazimishwa katika kila wanachokitamka au kukifanya, hawana khiari. Wal mu'tazilatu yaqulun lahum ikhtiyarun mustaqillun. Na mu'tazila wao kinyume na Jabriya wasema bali ana khiyar mustaqil. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hausiki na chochote katika kitendo anachokifanya mja. Falidhalika idha utliqa alqadariyyah sarafa ila almu'tazila wa man qala binafi alqadar fahum yanfuna alqadar. Na kwa sababu hiyo ndio ikitajwa qadariyyah, moja kwa moja yaenda kwa mu'tazila, kwa sababu wao wamekanusha qadar. Waljabriyyah yuthbituna alqadar wa yaghluna fihi. Ama jabriyyah, ukisema qadariyyah hawaingii jabriyyah mwanzo, yani ukisema qadariyyah wanaoeleweka ni wale, kwa sababu wale wakanusha qadar. Jabriyyah wathibitisha, wakatai qadar, wathibitisha, lakini wakafanya ghulu katika nini? Kuthibitisha. Hatta yaquluna innal abda mujbarun, mpaka kufikia kusema kuwa mja amelazimishwa. Fahaulai yanfuna alqadar wa ulaika yaghluna fi ithbatihi tarafi naqit. Hawa wakanusha qadar, mu'tazila na wengine, hawa wengine wathibitisha, wasema kuwa qadar ipo, lakini wakapita mipaka mpaka kusema kuwa mja fanya nini, ametenzwa nguvu na kulazimishwa katika kitendo chake. Wa kulluhum yutlaqu alayhim alqadariyya, na wote wawili hutajwa kuwa ni qadariyya. Wa qad tashaabu ila firaqin kathira, na chini yao kuna mapote mengi pia. Kwa hivyo ni katika mama, pote mama la wapotofu wote waliokuja chini yao, katika wale wanaokwenda katika mkondo wao. Alfirqatu thalitha, pote la tatu, firqatu alkhawarij, ni pote la khawarij. Ah, hawa wako wengi hawa. Na hawa la ajabu, aweza kuwa mtu ni khariji na iwaponda makhawarij. Hamjaona hii? Hamjaona nyinyi hawa mahizbi wakiwazungumza makhawariji wenzao? Na wao wenyewe, yeye mwenyewe ni khariji, eh, sema makhawariji hawa, na yeye pale pale njitu la maandamano, la kutusi viongozi, la kufanya kila balaa, yeye hajioni kwa yeye pia ni khariji. Lakini wako tofauti katika daraja. Kuna wale wametupa mipaka katika ukhawariji wao, na hawa wana chembe chembe za kikhariji, lakini hawajijui kweli kabisa. Al-khawarij alladhina yakhrujuna ala waliyi al-amri al-muslim. Tizama jambo la kwanza kabisa likitajwa kuhusu khawarij, ni wenye kutoka nje ya taa ya kiongozi wa Kiislamu. Watoka nje ya taa. Wa yashquna 'asa at-taa. Kwa hivyo wao wa muasi wa kiongozi hawamtii. Wa yukaffiruna bil-kaba'ir allati duna ash-shirk. Na wao huwa kufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa ambayo hayajafika kwenye nini? Shirkun akbar wala kufrun akbar. Wa yastahilluna dimaa almuslimin, na huhalalisha damu za Waislamu. Na la ajabu, khawariji ukiwatizama vizuri, huzuka mara nyingi katika nchi za Kiislamu, wakawapiga vita Waislamu, wakawaua Waislamu, na matukio mengi yametokea. Kwa kila ambaye afuatiliza kuhusu habari za makhawarij, ajua utakuta msikiti umelepuliwa, watu watoka kuswali Ijumaa, kuna wazee, kuna watoto. Tutupilie mbali ni wazee ni watoto, Waislamu waswali ndani ya msikiti, lipibwe bomu wafulie wote, kisha atokee mtu huku asemeni walikuwa masufi. Masufi ndio halali kufanya vile? Nsawa hicho kilichokifanya? Walikuwa ni Waislamu waswali, walikuwa waswali pale. Kisha aje mtu akuja aseme waona mawahabi, ona wapata nafasi sasa ya kuzungumza. Hivi ndivyo wanavyofanya hivi. Na sisi siku zote husema ule ukweli usemwe. Hakuna watu waliowazungumza mahawarij na kuwaweka wazi kama hao mnaoita mawahabi, wakati nyinyi mwaogopa kuyazungumza watu waliyazungumza. Wakati wa izz ya mahawarij hapa Mombasa yetu itudoka, ni nani aliyowafichua mahawarij? Mimi nimefurahishwa na mmoja, pamoja na kuanji hizbi moja, gwiji dao. Lakini nakumbuka tulikuwa na Sheikh Buhashi kawa kupale, ilitokea kivyo vyote likuwa tukutane. Akasema nitasema ukweli bwana, mimi nawapinga nyinyi, lakini hakuna watu waliozungumza mahawarij kama masalafi. Wazi wazi shahada ya mtu ambaye si salafi. Akasema wazi wazi kama kuna watu wamewazungumza khawarij, nyinyi mliwazungumza wazi wazi. Kisha aje mtu aseme hao mahawarij? Subhanallah. Yaani kaif hadha? Huogopi wewe kuwa utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uongo unaozua na propaganda unazozieneza yote, ili umjtama waone hawa ni watu wabaya? Lakini ukweli wa mambo, hakuna watu waliokuwa mwiba wa koo ulimwengu mzima kama salafiyun dhidi ya nani? Khawarij. Kwa hivyo hawa huhalalisha damu za Waislamu. Wahum ahlul ghuluwi wa tatarufi fi din, ni watu wa kupita mipaka katika dini. Indahum dinun wa ibadatun wa khawfun min Allah. Ukiwaona wana dini, wana ibada, wamuogopa kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Wana khofu. Siyamun wa qiyamun wa tilawatu Qur'anin. Walakin ala ghairi fiqhin. Saum, sala za usiku, kusoma Qur'an, lakini hawafahamu, hawana ufahamu, hawana elimu. Wa ala ghairi basira, jambo lao walifuata bila ilmu. Walidhalika dhallu wal iyadhu billah, kwa sababu hiyo wakapotea wal iyadhu billah. وشقوا عصى الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هوا وكتوكا نجي طاعة بيونغوزي وكتوكا ضدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نوال هيمانيشك ومخوارج وليه اللزيم ومكفرش علي بن أبي طالب دويت خوارج. لا kile kitendo kilichofanywa na wale khawarij wa wakati ule, ilikuwa kiongozi wao ni Ali ibn Abi Talib, wakatoka nje ya taa yake. Na leo yule atakayekuwa kiongozi wako wewe Muislamu, ukitoka nje ya taa yake umefanya kitendo alichokifanya ndugu zako khawarij wa kule wakati ule. Maana nishawasikia vijana wengine wa khawarij wasema, lakini sisi tunasema Ali ibn Abi Talib kafiri. Lakini vitendo vyako ndio vile vile vilivyofanya na wale wapinzani waliompinga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Wa hasalat lahu ma'arik ma'ahum wa nasarahu Allah alayhim. Kulipita vita baina Ali ibn Abi Talib na khawarij, na hivi vita nenda kavisome katika al-bidaya wa nihaya wa kadha, na vitabu vya tarikh kuna ibra kubwa sana ndani yake. Vita hivi baina Ali ibn Abi Talib na wa khawarij, ndio utajua kuwa hawa watu ni waovu sana. Yaani wewe upigane na mtu ambaye ni mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upigana naye wewe utakuwa na elimu ya kumshinda Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kumshinda Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yaani masahaba wao ndio dhidi yenu, yaani wewe wapigana sahaba ambaye dini wewe uliifahamu kupitia kwake, ikiwa umeifahamu au ilikufikia kupitia kwao. Hakuna hata mtu mmoja katika khawarij alikuwa sahabi, hata mmoja. Kama vile leo hakuna hata mwana wa chuoni mmoja ni khariji, na wote mnaowaona si katika wanaoviona. Yaani itikadi za khawarij ulama usu, ikiwa mtu aitwa alim basi ni katika ulama usu, kama kina Qaradhawi, najua maudhika wengine mkisikia Qaradhawi. Sasa udhika nini na mkweli? Yeye mwenyewe ashasema, ikiwa hiki ninachokifanya ni fitna, Allahumma ja'alni maftunan wahshurni ma'al maftunin. Yeye mwenyewe ashaomba dua ya kujiangamiza. Sisi tumfanyie sasa? Tunyamaze tuseme watu wamfuate Qaradhawi? Qaradhawi maftun, Qaradhawi khariji, hamilu liwa al-khawarij fi hadha al-asr. Kisha chini yake wafuata kina Salman al-Auda, Ayad al-Garni, wengine hao wanaofuata fuata kina nani yule, hadha al-mudbir, Tariq al-Suwaidan, chini nani, wako grupu hivi, Nabil al-Iwadhi, wengi wako grupu kubwa hivi, wal-munkhaniqat wal-mawqudat wal-mutaraddiyat wan-natihat wa ma akala sab'u, hili grupu kubwa hili, hao wote ni katika khawarij, na wao ndio waliochangia pakubwa katika kutia fitna zinazojiri katika nchi za Kiislamu leo. Suria watu wauawa, watu wapiga kelele kuwa Waislamu wauawa Suria, damu ya mwagwa kama si chochote. Lakini lau kama wangerudi nyuma miaka michache tu iliyopita, wangeona nani aliyesababisha vituko vyote hivi tunavyoona leo. Haja simama arifi katika khutba ya Jumaa akasema ukhruj, ukhruj, ndio khawarij, toka, sikubali, toka. Akawaambia kuwa kuna kijana yakimbia ameshikwa, babake ambaye tunaona watu weupe wakimfuata, kumbe malaika wale. Azunga hivi, mashaallah, kumbe malaika wanaonekana. Alafu ni nguzo katika nguzo za imani, antu'mina billahi wa malaikatihi, kwa sababu malaika ni ghaib. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardhah amekaa kikao na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril aje kuuliza maswali, mal islam, mal iman, ma huwa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam auliza, atadri man isail, qala Allah wa rasuluhu a'lam. Sijui Umar hakujua malaika, utajua wewe, utaona wewe, si balai. Ndiyo mmoja katika mashayikh akasema, ikiwa Umar hakujua yule ni Jibril, hakujua ni Jibril, babako ndio yajua kama wale malaika wameshuka kule Suria. Si mimi nilisema hivyo, sije nikaambiwa na tusi watu, maana nishazoea kuambiwa hivyo kila siku, watusi watu. Leo mmewasomea leo matusi ya masufi. Masufi watu ita sisi washenzi, watu ita sisi mashetani, watu ita sisi maneno. Kisha hapo hapo sema nini, masalafi wana akhlaq. Hizi ni, ikiwa hizi ni akhlaq, basi mashaallah, sisi tuende hivi. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru Ali ibn Abi Talib dhidi ya khawarij. Ndio nasema kuna watu wapinga makhawarij hawajijui wao pia katika wao. Hawa wanaomtetea Qaradhawi, kina Salman al-Auda, kina al-Garni, kina Arifi na nani wote hao. Hawa wote ukiwaambia vile vitendo vinavyofanywa na watu kama Al-Qaeda na wale Daesh na wengineo, vitendo kama hivi vinavyofanywa vyafaa, haifai, haifai na wewe mmoja wao, bila kujijua kuwa wewe itikadi yako ni ya kikhawarij, kwa sababu watetea watu ambao ni khawarij. Na la kushangaza, hawa hawa mashaikhu suu hawa pia eti wao wapinga wale, na wao wote wako kwenye boti moja, isipokuwa wale wampanda mbele, hawa wampanda nyuma, lakini wote wako kwenye nini, dau lile lile. Wale wako mbele kule, wao wako nyuma, lakini dau lile lile. Na ukichimbua chimbua utakuta mwisho wa kwisho watakuja kwa kitu kimoja tu, kitu kimoja. So itikadi zao sawa. Wama zalu yakhrujuna ala ulati al-umur, na khawarij hawajawacha kutoka nje ya taa ya viongozi wao mpaka leo. ويستحلون دماء المسلمين وحلال شدام وسلام لا سيف بالله عليكم قريبنا مسجد ومتوم صلى الله عليه وسلم كوميتا تو 107 mtu apige bomu karibu na kaburi la mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqi Allah, tena wakati wa Ramadhani watu wamefunga, uwe waislamu wamefunga waongojea kufuturu, wewe sikuhalalisha damu ya waislamu katika mahali patukufu kama pale? mtu afanya jambo kama hili. Wayukaffiruna bilkaba'ir allati duna ash-shirk, na wakufurisha watu kwa madhambi makubwa ambayo ni chini ya shirk. Wayusammauna bilwa'idiyya, pia khawarij huitwa alwa'idiyya. Kwa nini? Li'annahum yu'miluna ayati alwa'idi min ghairi farqin baina kabirati ash-shirk walkufr wa kabirati al-ma'asi. Kullu ashabiha kuffarun 'indahum. Alwa'idiyya ni kuwa wao wametendea kazi ayat ambazo zimetaja makamio peke yake bila ya kutofautisha baina ya dhambi kubwa ya shirk na kufur na dhambi kubwa ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Wote kwao ni makafiri, wote kwao ni makafiri, moja kwa moja kafiri. Wala riba yule kafiri. Ile nchi bwana ya Kiislamu, nchi ya Kiislamu, nchi ya Kiislamu, kuna mabenki, kuna riba pale ndani. Ile riba inaingiaje? Si amkubali yule kiongozi? Amkubali vipi? Kwa sababu yule kiongozi asema ni halali. Kama asema ni halali angesikataza nini ibada yote? Tasalsul yoshuka paka mwisho asema nini? Mkafiri. Ndio hivyo kufurisha mtu kwa kuwa kumiliwa riba, kwa mfano, ni dhambi kubwa katika madhambi, lakini haijafika kwenye kufuru kumtoa mtu katika Uislamu. Wala yakfi annahum yukaffirunahum bali yastahilluna dima'ahum, haitoshelezi kwa wakufurisha bali wahalalisha na damu zao. Wayuqatiluna almuslimin wala yuqatiluna alkuffar mujarrab, kazi yao kupiga vita Waislamu, hawapigi vita makafiri. Daesh walipozuka walizuka kuwa ni Daesh daulat, si daula islamia fi al-Iraq wa al-Sham, kitu kama hiyo, sio? Ilikuwa lile jeshi lao kama ni kweli ligeuke kwa Mayahudi, maanake hawako mbali. Kama wa kweli wangeenda kwa Mayahudi wakapigana kule wakakomboa Masjidul Aqsa, tukaona oh, kumbe wale kweli walikuwa wafanya. Lakini watu waligeuka wakaenda wapi? Kwenye sehemu ambazo kuna Waislamu, wakaleta madhara makubwa sana. Wangapi wameuawa wakitamka shahada? Wangapi tena? Alafu watoa zile video wakisambaza kwa watu, mtu asema na Muslim, wallahi ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apigwa risasi ya kichwa ya uwawa. Munafiq fikhita ametamka shahada katika hali kama hii. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sifatihim, mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaeleza khawarij asema, yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awthan, watawapiga vita waislamu na kuacha washirikina waabudu wa masanamu. فما ذكر ان الخوارج قاتلوا الكفار قط, haijatajwa hata siku moja kuwa khawarij walipiga vita makafiri قط. وانما يقاتلون المسلمين, wanaopiga vita ni waislamu siku zote. وهم فرق بعضها اشد من بعض, na wako mapote mengi, ndio tumetaja hapa, wako tofauti, kuna wengine zaidi ya wengine, kuna wengine ni zaidi ya wengine katika uovu wao. Kuna khawarij waovu zaidi na kuna wengine alqaadiyya, wale wakaa kazi yao kuzungumza tu, nenda kajilepua na yeye amekaa tu pale pale, sio? Na kuna wengine ni makomanda wa jeshi, kazi yake yeye kuota watu tu wakijilepua wakienda peponi, amka asubuhi aangalia katika wale wafuasi wake, ambia wewe, ah, wewe ndio ninakuona jana, mmekuota bana umejilepua ukapokelewa na hurul ain sabini. Kwa hivyo Allah amekuchagua wewe. Ha. Hivi hivi tu. Basi na wale vijana maskini, maghururi na wajui maskini. Wallahi vijana wengi wamekwenda na watakwenda ikiwa watu watanyamaza. Hawatazungumza haki watu wajielewe. Wallahi watakwenda wengi. Kwa sababu maadamu ni Muislamu ana hamasa ya kunusuru Uislamu. Aona kila anachokifanya ndio njia ya kunusuru Uislamu. Kwa hivyo ameotwa yeye atavalishwa ile mikanda ya mabomu ile, kisha ambiwe sasa wewe ukilepuka tu bah, wewe ukotwa na hurul ain ushafika wewe. Hivi jawabu sahali, kwani wewe komanda utakwenda peponi? Mbona wewe ujilepui? Anza wewe mtu kweli ajua hii njia ya peponi, kisha mtangulize mwenzake, yani najua wazi huku nenda peponi, sio? Nenda wewe mwanzo, kisha utatuambia baadaye ulifikaje huko, kwendaje, njoo kwenye ndoto kama vile ulivyokuwa unaenzako kwenye ndoto, utuambie hei vilivyofika huko. Pigwa marungu kwani mmegeuzwa mbwa motoni, kilabu nar. Allahu musta'an. Haulai humul khawarij sufahaul ahlam hudathaul asnan, watu masafihi, pumbavu wa akili, vijana wadogo, ghir, hana ilmu, hajakaa chini wanaovyoni kusoma, wala hataki wala ana habari. Kazi yake aona kile anachokifanya ndio kunusuru Uislamu, kumbe kuleta madhara dhidi ya Uislamu. Alfirqatu rabi'a tuqabilu firqata alkhawarij wa hum almurji'a. Sasa huku kuna mkabala wa kikundi cha makhawarij, hawa ni murji'a. Alladhina yanfuna dukhul al-a'mali fil iman, hawa wakanusha kuingia amali katika nini? Iman. Yaquluna al-amalu la yadkhulu fil iman. Murji'a wao wasema kuwa amal haziingii katika iman. Fal insanu mu'minun walau lam ya'mal, wasema mtu ni mu'min hata kama hatofanya amali yoyote. Walau taraka al-amala kullahu fahuwa mu'min, hata akiwacha amali zote ni mu'min bado. Summu murji'atan min al-irja'i wa huwa at-ta'khir, kuchelewesha au kuweka kando ndio kaitwa murji'a. Li'annahum akharu al-amal an musamma al-iman, wameichelewesha ile amali, wameitoa katika nini? Iman, wakaitwa murji'a. Wa hum firaqun, na hawa pia wako mapote. Ashadduhum, wale waliopotea zaidi katika wao, aljahmiyatu alladhina yaquluna inna al-imana huwa mujarradu al-ma'rifati fil qalbi, aw wasema iman ni kujua tu kwa moyo. Fa idha arafa biqalbi fa huwa mu'minun walau lam ya'taqid, akijua tu kwa moyo wake basi ni mu'min hata kama hatafanya nini, hata itakidi, akijua tu, maelewa kujua tu, kujua kuwa Allah ndiye mola wetu mlezi, basi kusha yeye mu'min ndani ya moyo wake, hata sitamke swali lolote. Kweli kuna kiumbe ambaye hajui hivyo? Hakuna. Kwa hivyo kwa hawa murji'a wa jahmiya, kwa hawa Firaun pia nani ni mu'min, bali Iblis kwa ni mu'min kamil al-iman sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Kwa nini wasema qala rabbi anzirni arafa anna Allah huwa rabbahu, ha huwa rabbuhu, amejua kuwa Allah ni mola wake, kwa hivyo ni mu'min. Kwa hawa ghulatul murji'a jahmiya, hawa ndio wapotofu kupita mipaka. Alfirqatu thaniyatu min almurji'a alashaira, pote la pili katika murji'a ni ashaira. Alladhina yaqulun aliman huwa li'tiqadu bilqalbi wa la yadkhulu fihi qawlu lisan, hawa ashaira wao waona kuwa iman ni kuitakidi kwa moyo, wala haingii matamshi ya ulimi katika iman. Wala amal aljawarih, wala amalul jawarih, na pia vitendo vya viungo pia haviingii katika iman. Yakfi annahu ya'taqidu biqalbihi faqat, yatosheleza kwa itakidi na moyo wake toshi. Alfirqatu thalitha alkaramiyya, awote ni katika nini? Katika pote la murji'a. Alkaramiyya alladhina yaquluna innal imana huwa an-nutqu bil lisan walau lam ya'taqid biqalbihi, hawa wasema ni kutamka tu kwa ulimi hata sipoitakidi ndani ya moyo. Kwa hivyo wanafiq, idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, kwa hivyo kwa wao wanafiq watakuwa nani? Ni waumini, tena imani yao kamili, wal hayadhu billah. Lakini Allah asema wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Alfirqatu arrabi'a murji'atu alfuqaha, murji'a alfuqaha الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل, أو سما إيمان نكو يتكيدي كو مويو نكو تمك كو ليمي حتى كما متو كفاني عمل, هون مرجئة الفقهاء نهاو أن يكدوغ ونافى ذلك كتك أو مرجئة أوتي أو كدوغ ونافى ذلك إنغا أوتي اتكاده سياسا اتكاده زوتي سياسا. كلهم يتفقون على ان العمل لا يدخل في الايمان, wote wameafikiana kuwa amal haingii katika nini? Iman. لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان لكن يختلفون كتك مذهب ياو عمل زمويو نعمل زوليم فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان خوارج ومتوبة مباكة ومفن يغلو كتك كوينجز عمل كتك وحقيقة وإيمان وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا أو كسي من يكواتش عمل أتكفر من يكمون والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا أما مرجئة عكس كنيومة وكبت مباكة كتك كنوش عمل وكتك حقيقة وإيمان وكسيمها كفور من يكواتش عمال مطلقا أما أهل السنة والجماعة والحمد لله فقد هداهم الله إلى الحق أما أهل السنة والجماعة الله أميوانغوزا كتك حقي كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله أكوانغوزا ولوالوامين كتك إلي اختلاف ليكوى الله أكوانغوزا كتك حقي وإذنياك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة فيقولون أهل السنة وسيما الإيمان قول باللسان إيمان كتمك قوليم واعتقاد بالقلب نكويتكيد كوميو وعمل بالجوارح نكفني عمل كوفيونغو يزيد بالطاعة إيمان يزيد كطاعة وينقص بالمعصية نيبنغو كمعصية لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا إنغاوا هيونروكي إلى إيمان كوكونروك عمل مطلقا موجة كوموجة تيفيبي لا كما تقوله الخوارج كما نقسم الخوارج ولا يبقى مع زوال العمل كله ولا إيمان هيبكي فموجة نكونروك عمل زوت يعني متوكا وحفاني عمل هتا موجة كيشا كبكي بارو يعني مؤمن haswali ya fungi ya toiza hafanyi lolote yeye ni muislamu wa kitambulisho tu kisha abakie muislamu la haivi hivyo kama takuluhu almurji'a kama wanavyosema nani murji'a bal min al'amali ma tarkuhu kufrun tarki as-sala kuna katika amal ambazo kuziwacha ni ukafiri kama vile kuacha sala ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب لا يقتضي الكفر نكون كتك عمل أنبازو كواتشاني كتك مذان بمكوبوا إنغاو هيفيك كتك نيني كفر كما في ركواتش كتوا زاكا كما ربثبوت كتك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك عذاب يوالي أنباو هوتوي زاكا ثم ينظر مكانه إما إلى الجنة وإما إلى النار بل إلى عذاب كيشا تتزام مالباك ببوني أما متوني نحي وزيكاني وتجو ببو أبا وكتي أمبابو نمتو عليه كفور لا نكبير من كبائر الذنوب فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله هين ديو تفصيل وبينيف وليكونوا أهل السنة والجماعة والحمد لله وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة نا نجيهي نديو إنو كسانيا بين آية زنازوزومزي وعد أهدي مزوري يواتو كوينجيا ببوني نا زيلي آية زنازوزومزي مترجيو آية أمبازو ومزي شكريا ناني مرجئة أهل السنة وكتكوة زيلي آية نا أحاديث وآيات الوعيد na pia wakakusanya na aya za makamio alati tamassaka biha al-khawarij khawarij wameshikana aya hizi nyi mkiona makhawarij wazungumza yani wewe unataka kuingia peponi kwa ajili ya kuswali swali tu utaingia peponi kwa ajili ya kuswali swali tu yani wao wakata watu tamaa ukienda kwa khawarij utakata tamaa wewe wajiona motoni tu ukifuata khawarij ewe hakuna njia kwenda peponi mpaka ukatwe katwe kichwa katwa kichwa yote ndio peponi ama kuswali kufunga kufanya ibada hizi kuswali sunna sio walisha maskini wasaidia aramil wadi wazazi wako ende wapi wewe uende kokote wewe hujafanywa kitu wewe nasema hivi unaona khawarij ndio walivyo wao kwa tatamaka ah ketini mmoja wao alikuwa akisema hivi Mungu jifeni zikatike zijezi wakate vichwa ndo mwende peponi huku maswali. Alikuwa kifunye stiza na swali. Akizungumzia haja za ibada za kike kike. Sema hivyo. Ibada subhanallah. Sema ibada za kike kike. Kuna ibada za kike kike? La ilaha illa Allah. Yani kufika hali kama hiyo izdira ya kudharau ibada. Hawa ni khawarija. Wao kienda kwao tufasabta alayhim rabbuka sawta adhab. Wao yani kwao ni hizo tu. Bas peke yake. Yani yeye afanya aya za adhabu peke yake. Atoa pigwa adhabu wewe utachomwa. Sawa. Hizi aya zimeshuka na kuna aya za wa'id. Kuna aya za wa'd. Sasa murji awao wakachukua aya za wa'd peke yake. Wakawacha aya za nini? Za wa'id. Na khawarij wakachukua aya za wa'id za makamio wakawacha aya za nini? Za wa'd. Ukawaona wao daima ni kukatana tamaa. Na huku kwingine watiana moyo tu, nini? Si Muislamu si swali wewe, tosha, haina neno, si swali. Haina neno bwana. Kama swali atakwenda tu peponi. Si madam Muhammad tu Muhammad tu Ali, basi atakwenda peponi. Yaani hivi ndivyo walivyo murjia. Upande mwingine. Yaani hawaangalii kuwa kuna makamio. Wao waangalia katika mahali pa nini? Pa aya za matarajio peke yake. Fa ahlu sunnati wal jamaa yajma'una baina ayati alwa'di wa ayati alwa'id. Ama ahlu sunna wal jamaa wakusanya baina aya za matarajio na aya za makamio. Wayufassiruna ba'daha bi ba'din. Wafasiri aya nyingine kwa nyingine. Wayuqayiduna ba'daha bi ba'din, wakazifunga nyingine kwa nyingine. Fayarudduna almutashabiha ila almuhkam, ikiwa kuna aya ambayo yakanganya wakairegesha kwenye ile ambayo iko wazi. Wayamaluna biljamii, watendea kazi aya zote na dalili zote. Wayaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Hadhihi hiya alfiraqu allati tasha'abat minha firaqun kathira. Kwa mapote haya ndiyo yakatoka sasa mapote mengi baada ya hapo. Waman arada an yatali ala dhalika falyuraji' kutub alfiraqi. Anayetaka kuyajua hayo za kuregelea vitabu vilivyozungumzia haya mapote, mithla al-milal wan-nihal lish-shahrastani wal-farq baina al-firaqi lil-baghdadi maqalat al-islamiyyin wa ikhtilafi al-musallin li ibn hasan al-ash'ari الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعيباتها وتفرقاتها. أو نوفيون ومتاجة هيا مبوت ننمنا لبتوانيك نكوغوانيك. كيشا كسيما لكن الشيخ الفوزان: وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات. Sipendelee mimi kwa mwanafunzi ambaye ndio yuanza aanze kuingia katika mambo kama haya. Bi alla yatashawasha fikruhu, ili isije ikashawishika akili yake na fikra yake. Lakin al-alim al-mutamakkin la ba'sa an yattali'a 'alayha, kini mtu ambaye ana ilmu yake mutamakkin katika ilmu aweza kuingia kutizama. Qawluhu wa kulluha fi an-nar illa wahida. كلها بتشعباتها في النار. كما بوتي يوتي هاي نفيقوانيو فيوتي في وبوتوف موتوني. لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي هو النجاة. وسبابه مفواتا متمنيه وكواتي على لكجانا متوم صلى الله عليه وسلم وصحابه. أمبون ديو وكوف كوكوكا لكفواتا لكجانا متوم صلى الله عليه وسلم. لكن كونهم لكن كونهم في النار لا يقتضي أنهم كلهم كفار. كسما كوني متوني عيمانيش كووتني مكافيري لا. فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا. متوني أو إذا كن يمتو معصي حتى كما سي كافيري صلى الله العافية. دخولا مؤقتا ثم يخرج أو يخرج من النار حتى ينجيكم لا كيش تتوليو متوني. أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. أما يولي أنباي مخالف واكن وكفر بس هو يتكامل ليل رنيموت وجهنم والعياذ بالله. قوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. Na huyu ambaye ataokoka ni yule aliyeamini kilichoko ndani ya hiki kitabu na kuikiitakidi bila shaka katika moyo wake. Hadha alkitab alladhi huwa sharh as-sunnah lilbarbahari, hiki kitabu ni sharh as-sunnah lilbarbahari, inma huwa tawdihun lima fil kitabi was-sunnah. Na hapa ndipo wengi katika hao mahizbi huwa watatizika, hao wasomesha watu عقيدة الإمام أحمد سيو عقيدة الإمام فلان عقيدة هوا سمشوا عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم هدي هنا متوا بوينت كولي كولي هنا أصول السنة الإمام أحمد أصول السنة للحميدي أصول السنة للقرطبي أو صريح السنة القرطبي يعني وفنيا وات وشانين كيو نشبهات كما يزي وكولي ومامبو كما ربطاج الشيخ الفوزان هاب أسمى هذا الكتاب يعني شرح السنة البربهاري إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة. هapa abainisha aliyoku katika Qur'an na Sunna. Na ndio ukaona katika kila kipengele cha tajwa dalili. Sheikh al-Fawzan aeleza dalili zake. Wa dhikrun li usuli ahli sunnati wal jamaa. Humu ndio mnamotajwa ndani yake misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Na hivi vitabu watamani wengi katika watu wa bid'ah vifunikwe na mtanga haswa vizikwe, hawataki watu wavijue, lakini haihata wapi ahlu sunna wakaja wakachimbue vitabu waviweka wazi kwa watu hivi hapa, watakafuata utakini wewe mwenyewe umeichagulia njia yako ya upotofu. Na wewe angalia mfano wa kitabu hiki sharh sunna al-barbahari, hawezi mtu wa bid'a kusomesha kimoto sana, kwa sababu kitamchoma. Alafu wale wasikilizaji, sasa wale wasikilizaji mpaka wakukubalie basi yale maneno yazungumze, sio soma sharh al-Fawzan. Ukimwambia mtu sharh Sheikh al-Fawzan asema ukitawadha ikitokea hivi hukumu yake kadhaa, kama mwanachuoni yule bwana, hebu msomee sharh sunna haya maneno uone. Shakuja na fitna za wale watu wanajidi wale, sio tabadilika. Lakini ndio ukweli huu. Huu ni ukweli ambaye autaka ukweli ataupokea, lakini walakinna aktharakum lilhaqi karihun. Wengi wenu mwachukia haki ya muitaki. Wengi wenu mwachukia. Ni basi tu. Wakati mwingine uweze kuzungumza, kuna watu atamani amnyamazishe yule mtu wa sunna awezi. Na masufi wale wanaoitakidi kuwa kuna mawalii wanaopeleka ulimwengu yatasarrafuna fil kaun. Tuliwaambia zamani waambieni wa mawalii wenu tufunge midomo. Si wao ndo wapeleka ulimwengu. Basi na Allah subhanahu wa ta'ala mnavodai, basi watufunge midomo. Lakini ndio hivyo sasa. Yabidi sasa umeze, ikiwa wapenda haya alhamdulillah shukuru, wapenda haki. Ikiwa hupendi basi itabidi umeze tu hivyo hivyo. Utasikia kila siku mambo ambayo yatakuudhi, kwa sababu haki kwa watu waovu ya waudhi. Wallahu musta'an. Fahadha alkitab kama samahu sharhu usuli ahli sunnati wal jamaa ma'khudhun min alkitabi was sunna wa ma kana alayhi salaful umma. Hiki kitabu kimeandikwa kwa misingi yaliyochukuliwa katika Qur'an na Sunna na yale waliokuwa nao wale wema waliotangulia. Min ghairi ribatin fi qalbihi. أسمى أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه يلي أنا يذيرشك وآمين مسينجي يدين لكن أنا شاك كتك ميواك أو شك في قلبه أنا شاك كتك ميواك فهذا لا يكون مؤمنا هو يهجك ومؤمن بل يكون مرتابا والعياذ بالله مترددا أتكو نمت أنا شاك إندا كيرودي ويكون من أهل النفاق ما تكون كتك وات ونفاق فلا بد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق نلزيم صديقيش ميواك كلا أنا جكتمك نولي ميواك كتك حقي فهو لا يقصد رحمه الله تزكية كتابه كما يظنه بعضهم وإنما قصده تزكية ما تضمنه من أصول أهل السنة والجماعة. هapa kusudi kujisifu kile kitabu chake na kukitakasa, la bali akusudia ile misingi aliyotaja ahlus sunnati wal jamaa. Qawluhu fa huwa sahibu sunnatin wa huwa an-naji insha Allah man ittaba'a al-kitab was-sunnah ma'a al-yaqin wal-iman fi qalbihi fa innahu min al-firqati an-najiyah. Mwenye kufuata Qur'an na sunna akiwa na yaqini na iman ndani ya moyo wake, basi ni katika pote nitakaloukoka na adhabu. لأنه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية كسب متو لنا سفهية كفوات القرآن والسنة كفهم وسلف هو يأنجي بزور سانة كتك من يمتوم صلى الله عليه وسلم لكسيمة من كان على ما أنا عليه وأصحابي نولي أتكيكوا كما نبميم ليونا مصحبا وامو. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم wa ashabi, yule atakayekuwa kama ndivyo mimi leo na nani na masahaba wangu. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu almusta'an. Nas'alullah an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn. Wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.